I've been spending now for time. Couple women by my side. I got sinning on my mind. What's been on red wine? I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? Ooh, color crimson in my eyes. One or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. For a lover, thought I'd find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. And Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. And I saw scars upon a broken-hearted love. Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never love? In my eyes, another one can free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. To keep you close to me,

Ξέρεις Γιώργο μου, είναι γλυκιά η καρέκλα. Για πες, για πες. Πάει ο Λαφαζάνης κάθε πρωί λέει στο Υπουργείο και χαϊδεύει την καρέκλα. Είχε πάρει ο Μανιάτης μια καινούργια πολυθρόνα. Λέγανε ότι έκανε 1500 ευρώ. Πολύ λουσάτη. Λοιπόν, είχε ταχύτητες. Έσχος. Έχω μάθει ότι πάει και τη βλέπει την καρέκλα και του αρέσει. Δηλαδή λέει, εμάς οι αριστεροί δεν είμαστε κολλημένοι με τις καρέκλες, παιδιά μακριά από εμάς, αλλά την καλοκοιτάζει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Βλέποντας το αγαπημένο μας ημερολόγιο, διαλέγουμε από όλους αυτούς που έχουν τα γενέθλια σήμερα αυτόν που γίνεται 50 ετών. Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965 και είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς της μαύρης σκηνής μετά το 1980. Μαζί με τον Ice Cube έγραφαν κομμάτια αρχικά και μετά δημιούργησε τους τελικούς NWA, που είναι ένα από τα πρώτα γκάγκστα ράπ συγκροτήματα και το πρώτο στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το όνομά του, Dr. Dre. Μετά τους NWA και πού δεν συνεργάστηκε και σε ποιους δεν έχει κάνει παραγωγή. Πενήντα ετών σήμερα ο Dr. Dre, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του. Death maker, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective. And before me dig out a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time, burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. Yeah. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that, Anna. It's like this and like that and like this, Anna. Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm beeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick. You know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this. And who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. What a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S-O-S, I'm fresh and double O-P. D-O-double-G-Y-D-O-double-G, you see. Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Hell yeah. So Dre, what up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton. Where it takes place, so when that show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass will get smacked. My motherfucking homie, Doggy Dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I talk. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO in and the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this, that. It's like that and like this and like that and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. I got the feeling. Ο άνθρωπος που κρύβεται και πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του Eminem. 50 ετών σήμερα, ο Dr. Dre. Αλλάζουμε ύφος, μια εκπομπή που καλύπτει όλο το μουσικό φάσμα. Το πέμπτο άλμπουμ του art rock συγκροτήματος TV on the Radio λέγεται Seeds. Ακούμε το Happy Idiot. Stuck in the shade where there's no sunshine. Ακούσαμε και πάλι, γιατί το έχουμε παρουσιάσει το άλμπουμ αρκετές φορές, το Happy Idiot από το καινούριο άλμπουμ των TV on the Radio. Το άλμπουμ λέγεται Seeds. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι συγκροτήματα για τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ο τύπος όταν είχαν επιτυχία, ξαφνικά επειδή έρχονται, το καταλαβαίνω βέβαια, το συζητούσα και με ένα φίλο το πρωί, είναι, λέει, επειδή έρχονται και πρέπει να γράψουν τα περιοδικά. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Οι Glass Vegas έρχονται να παίξουν στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Το συγκρότημα είναι από το 2003. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχω διαβάσει πράγματα για τους Glass Vegas στην Ελλάδα. Δηλαδή, τότε που έκαναν τις επιτυχίες, τους αγνοούσαν όλοι. Τώρα πια που έχει υποχωρήσει η επιτυχία τους στην Αγγλία και έρχονται εδώ, όλοι γράφουν για ένα συγκρότημα που ξεκίνησε το 2003 και που δεν είναι και από αυτά της πρώτης γραμμής, εντάξει. Θα έπρεπε τότε που είχαν βγάλει αυτή τη μεγάλη επιτυχία να είχαν ακουστεί αρκετά στην Ελλάδα, να είχαν δουλευτεί και να είχαν αποκτήσει το κοινό τους. Αυτοί λοιπόν είναι οι Glass Vegas που έρχονται, συγκρότημα που φτιάχτηκε στη Σκωτία το 2003 με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα ήθελα να είχαν έρθει το 2008 όταν έκαναν τη μεγάλη επιτυχία που ακούμε τώρα, το Geraldine, και άλλα πράγματα έκαναν τότε. Αλλά έτσι είναι η χώρα μας, η Ελλάδα καταστραφεί 10 χρόνια αργότερα από τον άλλο κόσμο, γιατί είμαστε 10 χρόνια πίσω, έτσι λέει κάποιος. Ας πούμε τώρα η Coda Line, που είναι ένα άλλο συγκρότημα καινούριο, πολύ καινούριο, από την Ιρλανδία, φτιάχτηκαν στο Δουβλίνο. Η Coda Line λοιπόν αυτή την εβδομάδα έχουν το δεύτερο άλμπουμ τους μέσα στα 10 πρώτα της Αγγλίας. Βέβαια το κασέ τους είναι υψηλό, άρα να τους περιμένουμε το 2022 με 2023. Από τα 10 πρώτα άλμπουμ της Αγγλίας, το συγκρότημα που θα έρθει το 2023, Coda Line, το κομμάτι λέγεται Honest. Από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ της εβδομάδας αυτή στην Αγγλία, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τους Coda Line λέγεται Coming Up For Air, ακούσαμε το Honest. Is it in you to be honest? Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Αύριο αναμένεται το αίτημα για παράταση της δανειακής σύμβασης από την ελληνική κυβέρνηση. Το περιεχόμενο της σχετικής επιστολής βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Για να ακούσουμε λοιπόν Led Zeppelin, Going to California. Και αμέσως μετά αυτή για την οποία το έγραψαν το κομμάτι. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn. Trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams. Telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Θεέ μου, λέμε εδώ με τον Τάκη τον Μαυράκη που το έχει και το άλμπουμ αυτό. Τι άλμπουμ είναι αυτό? Και αν μπαίνουν πέντε αστέρια σε κάτι καινούργιο άλμπουμ, αυτά τα χαζά που βάλαμε στα καλύτερα της χρονιάς κι εμείς, τότε αυτό το άλμπουμ πώς θα πρέπει να πάρει, 50? Θα ξαναβγεί τέτοιο άλμπουμ? Λοιπόν, ο Ρόμπερ Πλαντ και ο Τζίμι Πέιτζ τους έχει κατακτήσει αυτή. Τους είχε κατακτήσει έτσι το πνεύμα της και γι' αυτήν έγραψαν το κομμάτι. Και οι δύο είναι φανατικοί θαυμαστές. Χαίρομαι που τελικά έπεισα και τον Γιώργο Παπαστεφάνου για την Τζόνι Μίτσελ. Το τραγούδι αυτό λοιπόν είναι αφιερωμένο στην θεά Τζόνι. Big Yellow Taxi. Τζόνι Μίτσελ. Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. Ανεπανάληπτη, στη χρυσή της εποχή. Ήταν η Τζόνι Μίτσελ στο Big Yellow Taxi από το 1970. Αν θέλετε να μάθετε για ποιαν έγραψε και ηχογράφησε το τραγούδι Into My Arms ο Nick Cave, τότε μπείτε στο site της εκπομπής μας από τις 4 στις 5. Το άλμπουμ βγήκε στα τέλη της χρονιάς, είναι από αυτά τα άλμπουμ που δυστυχώς χάνονται στη χώρα μας, το δεύτερο άλμπουμ ενός καλού τραγουδοποιού από την Αγγλία, του Ben Howard. Always a riddle in the world, she said, always a riddle inside my head, always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me, yes, a big old world indeed. Everyone is killing me and everything conspires. In dreams I have watched it spin, seen a violent crack of atoms where all light comes in. In dreams I have lain in sin, just to be the cracked and the cared. Κρίμα να μην ακούγονται τέτοιοι καλλιτέχνες στη χώρα μας πια. Ben Howard ήταν το δεύτερο άλμπουμ του, πριν δύο μήνες βγήκε το άλμπουμ. Το τραγούδι που ακούσαμε, In Dreams, και Το άλμπουμ λέγεται I Forget Where We Were. Για όσους μπορούν να ψάξουν να το βρουν. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίτσα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια 100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα κορίτσια λιώνανε για τον Κέβιν Κόστνερ τότε, όπως λιώνουν σήμερα για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εμένα, ας πούμε, ναι. Που εντάξει, οι προτιμήσεις μου είναι γνωστές, ως τώρα τουλάχιστον, ναι, μπορούν, ναι, να αλλάξουν στα γεράματα. Ο Παναγία μου. Ναι. Εμένα τότε, λοιπόν, ο Κέβιν Κόστνερ μου άρεσε πολύ ως άντρας. Ναι. Εμένα ο Βαρουφάκης δεν μου αρέσει τώρα, τι να σου πω. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και βέβαια δεν ξέρετε ποτέ τι θα ακούσετε, γιατί τώρα θα ακούσετε κάτι αναπάντεχο για όσους παρακολουθούν τη μουσική του σήμερα. Το είχαμε παίξει και πριν από μία εβδομάδα το τραγούδι που θα ακούσετε σε λίγο, όχι αμέσως, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες pop της περασμένης χρονιάς. Εκείνο που είναι αφάνταστο και θα σας αποκαλύψω τώρα είναι πού στηρίχτηκε αυτή η επιτυχία. Μια επιτυχία bubblegum που είναι η άλλη και ακούγεται στο ραδιόφωνο, γιατί αυτά τα πιάνουν αμέσως οι ελληνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα δύσκολα δεν πιάνουν, εκτός από μερικούς βέβαια, να μην είμαστε απόλυτοι. Για να πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να το προσέξετε καλά αυτό. Το συγκρότημα λέγεται Fizz. Δεν είναι αυτοί οι Βρετανοί Fizz που έμοιαζαν με τους Genesis. Είναι οι Αμερικάνοι, ένα πολύ προοδευτικό συγκρότημα με οπαδούς ανάλογους των Grateful Dead. Το 89 είναι το κομμάτι αυτό. 1989, για να προσέξουμε. Πόσα λεφτά θα πάρει ο Τρέι Αναστάζιο όταν έγραφε το κομμάτι αυτό το 89, ούτε το φανταζόταν το 2015. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out for. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Love. because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass. Έτσι λοιπόν, σήμερα μάθατε ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, της περσινής, που συνεχίζει με την Meghan Trainor, είχαμε κάνει ιστορία και την περασμένη εβδομάδα για άλλο λόγο, είναι βασισμένη απόλυτα σχεδόν στο τραγούδι του rock, progressive rock, ψυχεδελικού rock, hard rock, folk και blues συγκροτήματος των Fish. Για προσέξτε για μία ακόμη φορά. November, and I realized I love you. It's not your headlights in front, your tailpipe, or the skylight above you. It's the way you cling to the road when the wind tries to shove you. I'd never go driving away and come back home without you. The tires are the thing. τραγούδι λοιπόν της Meghan Trainor επηρεάστηκε, θα λέγαμε καλύτερα ότι σχεδόν έχει κάνει κανονική αντιγραφή του κομματιού Conduct που υπήρχε στο πρώτο άλμπουμ, studio άλμπουμ του συγκροτήματος Fish, αμερικάνικου συγκροτήματος του Progressive Rock του 1989. Το άλμπουμ λεγόταν Junda. Μετά βέβαια παίκτησαν χιλιάδες φίλους, εκατομμύρια φίλους και συνεχίζουν με ιδιαίτερη επιτυχία οι Fish. Πάμε τώρα στα διάφορα για να επανέλθουμε μετά με ένα μικρό μέρος του Frank Sinatra για σήμερα, γιατί έχουμε βουλή, και θα συνεχίσουμε και αύριο βέβαια με τα υπόλοιπα Sinatra.